قصہ تو اسی طرح مشہور ہے، لیکن امام بیہقی رحمت اللہ علیہ جو فن حدیث کے زبردست ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجل کے پیٹ سے اس انسان نے آواز سنی تھی اور عمر کو اس کی خبر دی تھی، یعنی عمر کی طرف سننے کی نسبت کسی راوی کا وہم ہے. جی اسلام، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد عمر نے مجھ کو بڑی سزا دی ہوئے کہ مجھ کو بانٹ دیا. علامہ کے معنی ان کے دیوان علامہ محمد طارق پٹنی نے احتمالی طور پر مطلب یہ بھی بیان کیا کہ مطلب یہ ہے کہ زمانے ماضی میں مخالفین بھی مسلمانوں کو خیر کی ترغیب دیتے اور ان کو ثابت قدم رکھتے تھے. یہ مطلب بالکل غلط ہے. ولم ان وحدن کی قبل محدم سناتن عثمان کا نام حکم ہونے پر، اور تم نے عثمان کے ساتھ جو کچھ کیا اگر کوہے خود اس کی وجہ سے چور چور ہو جائے تو یہ اس کے لیے زیبا ہے. یعنی عمر نے مخالف ہو کر زیادہ سے زیادہ اس کو باندھ دیا اور تم ہم منظور ہو کر تم نے حضرت عثمان کو فتح کر ڈالا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی الاسلام علیہ نے لوگوں کو لکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب انشقاق القمر. انشقاق القمر کا واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و علامات میں سے ویسی علامت نبوت کے تو اس کو علامات نبوت کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن ویسی واقعات تاریخیہ کے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. انشقاق قمر کے متعلق تفصیل سے پہلے گفتگو بقدر کفایت آ چکی دو جگہ، ایک علامات میں کے ذمے میں اور دوسرے کتاب و تفصیل میں. چلیے انگلش میں فارام القمر شکت ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں فارام انشقاق القمر مرد ہے. مردیں کے معنی بھی ہیں فل فتح، اور بعض لوگوں نے کہہ دیا یہ روایت وہم، لیکن جب تک تعویل نہیں ہوتی دار وہم کی ضرورت نہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں لفظ مرات جیسے بیان افعال کے لیے آتا ہے بیان آران کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تقریر غلط ہے، اس پر کسی نے مذاق کیا اور یہ کہا کہ تو اگر کسی شخص نے چاقو سے شیر کو کاٹ دیا تو کہا جائے گا قطع عمر ردین، حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا. بعض علماء یہ کہتی ہیں اس میں ہوا ایسا جب حضور نے اشارہ کیا اور شخص عمر ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے دونوں ٹکڑوں کی طرف دو بار اشارہ کیا، فرمایا ان کو اور پھر فرمایا ان کو، یہ ہے آرام سے پاپل کمر مر رہے دم کرا. مسلم کی روایت یا وین ہے یا محمد ہے، اور پھر اس کی دو معتبر تعلیم ہے مر رہے مانا کوئی قطعین شدتین ہے یا مرتین کے معنی ہی ہے کہ آپ نے دونوں ٹکڑوں کی طرف دو بار الگ الگ اشارہ کرنا چاہیے. باب الہجرت الحبشۃ، ہجرت حبشہ کا بیان، جو اسلام کی جماعت بڑھنے لگی تو مشرکین کی عداوت بھی بڑھنے لگی، مسلمانوں کو طرح طرح پہنچانے لگے، جہاں پائے مسلمین برداشت نہ کر پائے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقل وطن کی اجازت دے دی. اس وقت نجاشی بڑے رنگ دل تھے، اس لیے لوگوں نے ہجرت حبشہ کو پسند کیا. حبشہ دو بار ہجرت ہوئی ہے، ایک بار پردرشن پانچ مدینے، گیارہ مرد اور چار عورتوں نے ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان محرت رقیہ کی تشریف لے گئے تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ عثمان انه الاول من هاجر لاهله بعد لوط اخرجوا يعقوب من سفيان. اور دوبارہ جب یہ حضرات حبشہ سے واپس آئے، یہ سن کر کہ مکے کے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور یہاں مکے پہنچ کر حال دیگر بھی دیکھی، تو پھر دوبارہ وہ سارے لوگوں نے اسی سے زائد لوگوں نے دوسری بار ہجرت کی. یہ عنوان دونوں ہجرتوں کو شامل ہے. وقال عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار الهجرة إلا ذات نخل بيننا وبين، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فيها نبي موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى شريف الوراد بات کیا اور آخر میں آ رہی ہے اسما کی اسما غازی ہے جی کہہ رہی ہے پارک بکرا بلا رہی ہوں پہلے میں جو اپنے بات بکنے شامل تھا آپ کرنا تھا پر میں بھی ضروری ہے بات بکر پورا پرنو سبیر یعنی حبید اللہ اتنا دین میں خیار اکبر آمد بسر اللہ محمد وقت رحمان ابن نصر جنی انبیاء دوسا کالا لہو بایت موکان کی دلیمہ کالا کا کالا کا عثمان اپی حسین ولی جنی مطلب وکانا اکتر ناس فیما کالا بھی ہے آرہو بلد اللہ فرقصد لی عثمان کی نصر جنی رسمات کو قبول کرو انہی لے کا انہی لے کا حاجت ہوئی مسیح کن فقال یا اللہ رو اکتر اللہ اکتر اللہ اکتر اللہ اکتر فقال ايها المرء اعوذ بالله منك فانصرف فرما قضيت صلاه جلست الى المسبر والى ابي موسى فاقسم بتجيب بن عثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي كان عليك قضيت ما على جانب سبحان الله بجانب رسول عثمان فقال فقال لي قد ابتلاك الله فاقبلت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت انفا قال فشهدت ثم قلت انك باصرت محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه كتابا وقلت لمن استجاب الله ورسوله وامرت به وحاجت به الى من بالولايه وصحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت رحمه وغالي أكثر الناس في شأن وجب الدنيا فقط فأكثر عليك أن تقيم عليهم حتى فقال لي الناس أكثر أسر الله يطعم من ذلك ولكن قد خلص إلى جد حمرين أن خلص إلى بعد الله في سفريا فقال قد شهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم من حق من أنزل عليه الكتاب وقلت لمن استجاب الله ورسوله وأمرت به وقلت سكت محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر من هجرته إلى غيره كما قلت وصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعته والله ما عصيت ولا غششت حتى توفى الله ثم استر تغرق الله وبارك لي والله ما عصيت ولا غششت ثم تهدي والله والله ما عصيت ولا غششت حتى توفى الله ثم استهدي اوليس لي عليكم من الحق مثل ليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليكم. اسی طرح سے مثلا واقع ہوا ہے لیکن وہ نسخہ غلط ہے. امام بخاری نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، آپ کی کوئی اگر خوشگواری ہے اس کے بجائے اپنے سنی آنے کی اپنی سنی دری کان لہن ہلیہ نقل کیا ہے، یہ بالکل واضح المراد. اور قاضی عیاض کہتے ہیں سواب مصری نبی کان لہن ہلے کن چلیے قال فلا قال فما هذه الاحاديث التي تخرجني عنكم طالما ذكرت نشان من الدين وارتبط صلاتك ان شاء الله بالحق قال فجل في المدينه اربع اربعين جلده وعمانا اربعين جلده وليد المعين جلده اور سب سے 522 قریب عیسائی سمانین کا لفظ ہے. آپ کی وجہ نے اربعین کو راجع قرار دیا اور قاضی عیاض سمانین کو، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت بھائی کوڑا لگانے والے ان کا مذہب 80 کوڑے کا تھا، انہوں نے یہ حضرت عمر کو شارگین خمر کو 80 کوڑا لگانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن کسی وقت مشورہ دینے سے لال نہیں آتا کہ اس پر ہمیشہ عمل کیا. راجح یہی روایت ہے جو یہاں پر واقع ہوا اور اس مسئلے میں اختلاف اور مسلم کی جو مفصل روایت ہے وہ اس کی صحیح دلیل اس میں وارد ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر سے فرمایا کوڑے لگاؤ، علی نے گننا شروع کیا، جب 40 کوڑے ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین وجلد ابو بکر اربعین وجلد عمر ثمانین وکل سنت وهذا حق. اس مسئلے میں اختلاف ہے، شارب قمر کو کتنی کوئی اختیار نہیں. ابو حنیفہ مالک فرماتے ہیں 80 بجے لگائے جائیں گے، اور یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی یہی ہے، امام شافعی کی یہی ایک قول، لیکن ان کا مشہور قول جو ان کی اصحاب نے اختیار کیا ہے یہ کہ 40 کوڑے لگائے جائیں گے. اور یہی بعض دیگر احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور داؤد زاہر کی ایک روایت اور داؤد زاہری کا مسلک سنی. سلام کا جواب دیتا ہوں، میں نے عمارت پر کے کوئی آدمی سلام کر لے، اور میں سلاسہ کرتے ہیں اشارے سے جواب دیا، انفیہ اشارے سے منع کرتے ہیں، لیکن سہیل کی وہ بھی اس مفتی مزید تحاوی میں اشارہ کا ذکر والی ہوا، اور تحاوی بھی کہتے ہیں کہ اشارہ منع کرتا غلط ہو، اس لیے کہ اشارات کی قسمیں میں اس بات کا اشارہ اور طرح ہوتا ہے، نفی کا اشارہ اور طرح ہوتا ہے، سلام کا اشارہ اور طرح ہوتا ہے، انکار و منع کا اشارہ اور طرح ہوتا ہے. نجاسی کے نام والے کپڑا مشہور کسرا بھی جائے یا کہ کشتی بھی کرتی دونوں منقول ہے ان کا نام ہے مشہور اسما کا ارباح کی عدت پر اباز نے اسما کہا اباس سہما کرتے ہوئے یہ مسلمان ہو گئے اور جس نجاسی کو حضور نے دعوتی خط روانہ کیا وہ اور تھا وہ غیر مسلم تھا مسلم والی علیہ نجاسی الذی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بخاری نے نجاسی کے اسلام کا کوئی ترجمہ نہیں کیا کیونکہ ان کی شرط کے مطابق کسی روایت میں نجاسی کے اسلام کا کوئی ذکر نہیں اور موت کا تو گرا ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو یہاں ذکر کیا کیونکہ موقعی کی روایت میں بھی نماز جنازہ کا ذکر اور نماز جنازہ مسلمان کی پڑھ جاتی ہے تو اسی لفظ موت نجاسی میں سلاد اگر جناز کی نجاسی بھی داخل ہے اور اسے سلیم اسلامی نجاسی کی سنگھی چلیے بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور سے علماء نے یہ لکھا ہے جس نجاسی کی حضور نے نماز جنازہ ادا کی ان کی نماز جنازہ سن نو میں ادا کی گئی ہے واقعین دلیل مہمان زر خلیفہ وغیرہ سبھی حضرات نے ذات کی ہوئی یہ غلط ہے اس لیے کہ حضور نے دعوتی خط سن چھ کے آخر میں لکھوایا اور سن سات میں روانہ ہوا اور اسی نجاسی نے آپ کے خط کو پھاڑا تو یہ وہ نجاسی کوئی نہیں سکتا جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ اس کا قسم کرتے ہیں اسی مہاجرین حبشہ کے ساتھ اکرام کا برتاؤ کیا تھا اس لیے ظاہر یہ ہے کہ نجاسی کی اوقات سنسار سے پہلے ہیں باہم مل کر کسی بات پر قسم کھانا جب مسلمان بڑھنے لگے شاہ افشاہ نے ان کا اکرام کیا تو مکے کے مشرکین کے دل عداوت کی آگ اور زیادہ مشتعل ہو گئے انہوں نے ایک اجتماعی میٹنگ بلائی مکے کے سارے کفار خیف بنی کے نام جمع ہوئے اور یہ بات طے ہوئی کہ بنو ہاشم اور جو بھی ان کی حمایت کو کرے مقاطعہ کیا جائے ان سے لین دین خرید فروخت نکاح یا جسم کیا جائے اور اس پر قسم کھائی ہیں اور باقاعدہ اس مضمون کو لکھ کر تابۃ اللہ میں آلوہن کر دیا گیا. یہ واقعہ سنسار نبوی محرم کا ہے. بنو ہاشم کا ساتھ بنو مطلب نے دیا. ابو طالب سب کو لے کر شیعہ علی طالب چلے گئے اور وہاں 2.5-3 سال کا سخت ناکار زمانہ گزارا. لیکن بہرحال قریش کے خاندانوں میں فراغت بھی تھی اور کچھ نرم دل اور اچھے لوگ بھی تھے. ان کو یہ راجمانہ قرض پسند نہیں تھا. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. ادھر یہ ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ابو طالب سے فرمایا کہ کعبے میں جو معاہدہ نامہ آویزاں تھا سب کو دیمک چاٹ گئی ہے, صرف اللہ کا نام رہ گیا. اتفاق کے بعد قریش کعبہ کے سامنے اپنے مسلم آئے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس معاہدے کے بائیکاٹ کا کی مخالفت کا عزم کیا, ہر ایک شخص میں کھڑے ہو کر ایک ایسا معاہدہ. ابو جہل بولا خاموش. دوسرے نے کہا میں تو اس پر کبھی بھی راضی نہیں. ابو جہل نے اس کو بھی ڈانٹا. پھر تیسرا بولا. اب ابو جہل کے کان کھڑے ہوئے. اس نے کہا ایسا لگتا ہے یہ خدا قاعدہ کوئی منظم سازش ہے. اس پر ابو طالب نے فرمایا میرے بھتیجے محمد کہتی ہیں کعبۃ اللہ نے جو ہمارے خلاف معاہدہ نامہ آویزاں ہے سب کو دینی چاٹ گئی, اس میں راہ رہ گیا. اگر وہ سب کہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سے وہ نکالنے مقصود ہیں. قریش پر خوش ہوئے اور کئی بردار کعبہ کو بلایا گیا کہ اس کو کھولو اور سب کے سامنے حاضر کرو. وہ آئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا, لا کر کعبہ سامنے کیا. مقبل صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بالکل حرف بحر صحیح نکلی اور پھر ابو طالب سب کو لے کر باہر آ گئے. اس کے بعد ابو طالب چند ہی دن زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہو گئے. اسی نقطے کے پیش نظر امام بخاری اس تقاسم کے کرنے کے بعد ابو طالب کے قصے کو بھی کچھ فرمائے. سوری ابو طالب کے قصے کا بیان. ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے, آپ کے والد کے ماش باپ شریف بھائی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% حمایت کی اور جب تک زندہ تھا کوئی شخص آپ سے کوئی تعارف کرنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن سنگس کے آخر میں, سنگس نبوی کے آخر میں ان کی وفات. اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی. اسی لیے اس سال کا نام عام الحزن پڑ گیا. اور اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے خطہ کے سرداران قرے ثقیف کو متوجہ کریں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں تو اس سے مسلمانوں کو طاقت پہنچے گی، دیکھ کوئی توجہ نہیں بلکہ طائف کے عباسوں کو آپ کے پیچھے کر دیا جنہوں نے آپ پر سنگواری کی، اسے آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، جس کا حصہ سیرت کی کتابوں میں مشہور معلوم ابو طالب کا نام عبد مناف بعد اہل نظر کہتے ہیں، حضور کے خوشاؤں میں سے چار میں آپ کی نبوت پر انہوں نے پایا، دو مسلمان ہوئے دو مسلمان نہیں، جو مسلمان ہوئے ان کا نام غیر اسلامی نہیں تھا یعنی حمزہ اور عباس، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کا نام غیر اسلامی تھا ایک عبدالعزا، اور دوسرے عبد طالب کا نام عبد مناف کہتے ہیں پایا مقام ایسی جگہ پہ ہونا اتنا پانی جو تخم تک پہنچتا علاوہ استعارہ، یہ لفظ جہنم کے اس طبقے کے لیے استعمال کیا گیا جہاں اتنی آگ ہوتی اور اس میں بتالے مقید ہوں گے، فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ در کے اسفل میں ہوتے ہیں، آخری طبقے میں اس لیے ان کا کچھ بہت سخت ہے، سب کچھ جانتے ہوئے اور یقین کرتے ہوئے اور پھر بھی ایمان لائے اور آپ کی نبوت کو اور وحدانیت کو تسلیم نہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں، شیعہ مسلم کے مطالب یہ وفات ایمان کرتے ہوئے، لیکن اس کے لیے کوئی معتبر دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ابو طالب کے موت مرتے اور گرنے لگے تو عباس نے کان لگا کر کہا یہ تو کلمہ کہہ رہے ہیں، یہ تم نے کہنے کو کہا تھا، اس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیہ وسلم صحیح کہہ لیجیے، جو ایسا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ کی ہم حجت پیش کروں گا، میں آپ کے حق کی سفارش کروں گا۔ پہلے آیا ہے تو فی الحال مینار بلا کسی طرح، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ترقی کے ساتھ لال لہو تنخواہ شفاعتی احمد قیام، یہی اصل لفظ ہے حضور نے ترقی فرمائی اور کبھی آپ نے یقین سے تعبیر کر دیا، کیونکہ اللہ رسول اگر کسی بات کو رضا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو وہ یقینی ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہوا کی زہلاح کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور اس حدیث کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ کے لیے سب لوگوں کا بھائی نہیں اگلے بھی نہیں دماغ ہو اور ان کا کتنے بڑا تم نے ہم سے رکھا اور مطلب کبھی خاص نہیں اور برابر دیا نہیں جنہیں بھی افغانستان کا بار اگلے بھی ان کو دماغ ہے پاکستان انعام نے ان کے لیے کہ ابھی دس سو اللہ سلم اور سب ہمارا باب حدیث اسرا ہے باب حدیث اسرا اسرا باب فعال یہ محفوظ ہے سرایوسی سے جس کے معنی ہے رات کو چلنا ابو منصور اظہری جوہری وغیرہ کے سرا اسرا کہتے ہیں کہ اسرا کے معنی ہے رات کو چلنا ابو عبید القاسم السلام کہتے ہیں سرا اسرا مجلد و مزید سے ایک ہی معنی استعمال ہوتی ابو اسحاق حجاج کہتے ہیں اسرا باب الفعال سے الحجاج دل ہے آیت شریفہ میں فرمایا گیا اسرا بعبدہ للہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب اسلام وطن چلنے کے معنی میں اسرا آتا ہے لیکن رب محقق ہو چکا کہ لفظ اسرا رات کے چلنے کے لیے بولا جاتا ہے تو اب یہ کہا جائے گا لیلن کی قید تاکید کی غرض سے بڑھائی گئی امام جوہری رحمت اللہ علیہ کی اس کی تصریح کی ہے علامہ بنفسری کہتی ہیں اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سفر مختصر سے وقت مکمل ہو گیا اس لیے لیلن کہا گیا اور نکرا کا لفظ استعمال کیا گیا علامہ ناصر ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سامی کے ذہن فعل کی صورت متعین کرنا مقصود ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سفر رات میں ہوا اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کب پیش آیا شریف کی حدیث میں یہ وارد کہ نماز سے پہلے کا قصہ ابن مندہ اس کہانی میں اس کی کتاب ایمان میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ یہ نزول وحی سے پہلے کا قصہ ہے لیکن علامہ خطابی ابو محمد بن حضر ظاہری عبد الحق شبیری قاضی ایاز نوری فرماتے ہیں کہ وہ شریف کے احکام میں سے ہے اس لیے معراج کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے نماز معراج ہی میں فرض ہوئی ہے اور نماز نبوت ملنے کے بعد فرض ہوئی ہے بعض علماء فرماتے ہیں شریف کی حدیث میں اور دوسری احادیث میں کوئی تنافی نہیں واقعہ معراج دو مرتبہ پیش آیا ہے ایک منام کی حالت میں جو شریف کی روایت میں وارد ہے اور دوسرا بیداری کی حالت میں تو اب یہ کہا جا سکتا ہے ممکن نبوت ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبوت مل جانے کے بعد بیداری کے عالم میں سفر فرمایا بہرحال اسرا کا واقعہ بیداری کے عالم میں پیش آیا اور نبوت ملنے کے بعد اس میں بعض اعراض نے جمع نقل کیا اور ابن حضر اسلام کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا ہے بڑا اختلاف ہے دس زائد اقوال اکثر قرار یہ ہے ہجرت سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے یہی مثال ابن جوزی اور دوسرے حضرات نے تسلیم کی ہے محمد النبوی کے کلام سے یہ اعزاز ثابت ہے. اس مہینے میں یہ قصہ ہوا اس میں بھی اختلاف ہے. پانچ اقوال ربیع الاول ربیع الثانی ربیع رمضان اور شوال, اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ واقعہ ہے بیداری میں پیش آیا یا منام کی حالت. ابو میسران ابن شرحدین کو کہتے ہیں منام کی حالت میں قصہ پیش آیا اور جمہور علماء فرماتے ہیں یا قضا کی حالت میں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واقعہ تو بیداری کی حالت میں پیش آیا لیکن سفر روحانی ہوا, حضور کی روح مبارک ہی نے سارا سفر کیا, وہی براق پر سے سوار ہوئی, اسی نے ملے اعلیٰ کا رخ کیا. امامی ابن تیمیہ نے روحانی سفر کے قول حضرت معاویہ کی طرف منسوب کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے الناس علی خلاف معاویہ کا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کا ظاہر اس حمل سے ابا کرتا ہے, یعنی احادیث کو سفر روحانی پر محمول کرنا. احادیث کے ظاہر سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر بیداری کے عالم روح و جسد کے ساتھ ہوا. یہی ابن جریر طبری, ابن حبان, امام بیہقی, ابن الراہی, قاضی ابن عرب وغیرہ حضرات کی رائے ہے اور یہی سوال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر خواب کے عالم میں پیش آیا ہے, انہوں نے کئی دلائل پیش کی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حکمت الناس و شجرۃ المحروم فی القرآن, لفظ رویا خواب کے لیے استعمال کرتا ہے. دوسری دلیل شریف کی وہ حدیث جس کی طرف اشارہ آیا جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب توحید میں تخلیق فرمائی ہے, اس کے آخر میں پورا قصہ مکمل ہو جانے پر والد مست مست نبیدار ہو گیا ہے. اور ایک تیسری دلیل مالک بن ساسار کی حدیث ہے, اس میں یہ تصریح ہے تم تو بین النائم والیقظان, میں نوم یقظا کے بیچ کی حالت میں تھا, رواہ الشیخان. اور چوتھی دلیل حضرت عائشہ کا قول ہے ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اللہ اسرا بروحہ, رواہ ابن اسحاق. جمہور علماء نے یہاں پہنچ کر قرآن حدیث کے دلائل پیش کی. اللہ تعالی شان فرماتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ نے اپنی تنزیہ و تقدس کو بیان کر کے اور پھر حضور کی اصلاح کا ذکر کیا ہے. اس طرح کا سیاق و ذات مقام تعجب میں اختیار کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک ہی رات میں بلکہ تھوڑے سے وقت میں اتنے لمبے سفر کا پیش آ جانا مکمل ہو جانا تعجب کے اندر. بعض علماء نے اور بات کی طرف توجہ دلائی, وہ کہتے ہیں لفظ عقل کے اطلاع روح و جسد کے مجموعے پر ہوتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا، اور اسی طرح سے احادیث کے ظاہر سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اگر واقعہ خواب کا ہوتا تو اس میں تعجب کی کیا بات تھی، اور کسی شخص کو انکار کیوں ہوتا خواب میں تو خاص نہ معلوم کیا سے کیا آ جائے دیکھنے کا تو کار مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پوچھنا کہ بتاؤ بیت المقدس کی کیا حیثیت، بے معنی ہو جاتا خواب میں. تو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں اور بعض وقت حقائق نظر آتے ہیں، بعض وقت تمثیلات نظر آیا کرتی ہیں، اور جن مسلم سے منام پر استدلال کیا جاتا ہے اس میں سے پہلی دلیل کو جواب یہ ہے کہ رب رویا بل اشتراک روئے کے خلنیا خواب اور روئے کے بسریا آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، متنفی کرتا ہے وہ رویا کا حلا فل فواد المنزل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہے رویا وما جعلنا الرؤیا التي اریناها الا فتنه للناس ہے رویا عین رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بن منصور کی روایت میں وليس رویا النار، اور قرآن کریم نے لفظ رویا کو جو اختیار کیا ہے، یا تو اس لیے کہ ایک مشترک لفظ ہے، اور یا اس لیے کہ یہ سفر بہت جلدی پورا ہو گیا جیسے خواب جلدی سے پورا ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہ اس رات میں آپ کو عجائب کا مشاہدہ کرایا گیا اور عام طور سے آدمی خواب میں عجائبات کو دیکھا کرتا ہے. اور شریف کی روایت متکلم دی ہے اور عام میں شمار کی گئی ہے، اور اگر اس کا بیداری سے تعلق ہو تو اس کی خواب کے معنی ہے کہ عالم بالک مشاہدے میں جو استغراق ہے وہ ختم ہو گیا، یا ممکن ہے آپ آ کر لیتے ہیں اور پھر آنکھ کھل گئی ہو، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ شریف کی روایت میں جو کچھ نقل ہوا ہے وہ بیداری خواب کا حصہ ہے اور ایک مستقل واقعہ ہے. محلت میں بھی سفرا علماء کی جماعت سے ہی نقل کیا کہ خواب تیسرا کا واقعہ دو مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ بیداری اور دوسری مرتبہ خواب کی حالت. ابو نصر بن قشیری ابو اور قاضی ابن عربی امام ابو القاسم سہیلی نووی ابو ساما ابو شامہ وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے. اور حضرت عائشہ کا جو اثر کیا گیا ابو العباس بن سریج کہتے ہیں یہ باطل ہے، قاضیات کو بھی ثابت نہیں ان کی سند میں ہے، حدثنا بعض عارف کبھی بکر معلوم نہیں وہ کون ہے. اور معراج کے وقت عائشہ نہایت صغیر السن ان کو پورے واقعے کا اس وقت علم بھی نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رویا اور منام کے سلسلے کی جو احادیث وارد ہوئی وہ اس رائے روحانی پر محمول ہے، انہوں نے اپنی طرف سے معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے نئی راہ اختیار کی، لیکن اس رائے روحانی کی کوئی صحیح اور واضح دلیل موجود نہیں، اس لیے جمہور علماء اور عام علماء اس رائے جسمانی کا قول اختیار کیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ دو چیزیں ہیں اسراء اور دوسرے معراج. اسراء کا اطلاق ہوتا ہے مکے سے بیت المقدس تک کے سفر پر اور معراج کا اطلاق آسمانوں کے سفر پر ہوتا ہے. یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں پیش آئے یا الگ الگ دو راتوں میں پیش آئے اس میں بھی اختلاف ہے. ابن سعد، ابو الخطاب ابن قحیٰ اور حافظ ابن کثیر کی رائے یہ واقعات ابن سعد اور ابو الخطاب ابن قحیٰ کی رائے یہ ہے کہ دونوں دو راتوں میں پیش آئے. آپ بھی اتنی کثیر رحم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ واقعہ دونوں واقعہ دو رات میں پیش آئے ہیں اور ابن دہیا اور ابن کثیر نے واقعہ امام بخاری کی طرف منسوخ کیا. یعنی بخاری دونوں کے دو راتوں میں پیش آنے کی طرف مارے. تھوڑا مجھے خود سا تقریر میں پھر اس کے بعد اس نے اختلاف اسراء اور معراج ایک رات میں پیش آئے یا دو راتوں میں. مشہور تو یہ ہے کہ ایک رات میں پیش آئے لیکن آپ امام ابن سعد نے دونوں کو الگ الگ دو تاریخوں میں ذکر کیا. حافظ ابن دہیا اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہی بخاری کی رائے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسراء و معراج کی الگ الگ تراجم مسلم منتقل کی کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. ایک مکے سے بیت المقدس کے سفر کا واقعہ ہے اور دوسرا آسمانی کے سفر.